Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady je jako obvykle Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A tento týden se vlastně taky už jako obvykle vrhnem na tři témata, která se stala nebo stanou, nebo která teďka rezonují světem IT. A si můžeme hned vykopnout bez nějakého dlouhého otálení a tím prvním tématem bude Facebook Watch. Největší sociální síť na světě tento týden nějak oficiálně spustila službu, kterou chce konkurovat televizím, nebo co? Ty jsi o tom psal, tak o tom víš trošku víc, tak to zkus přiblížit a pak řekni vlastně, proč je to zbytečný, nebo proč je to špatný, nebo o co vlastně jde. No, je to služba Facebook Watch. Ta služba je takovým trošku možná hybridem mezi YouTubem a Netflixem a podobným službám. V podstatě jde o to, že Facebook se rozhodl, že by mohl nabízet nějaký pořady, že by se mohl stát tak trochu větší videoplatformou. Ono samozřejmě jako uživatele, nebo jako uživatel, ty tam videa můžeš nahrávat už v podstatě od doby vzniku té sociální sítě, ale tady jde o to, že je tam prostě nová sekce, která se jmenuje Watch, a tam jsou nějaký pořady. A ono tohleto odstartovalo už loni v srpnu, ale byl to takový pilotní test, jelo to jenom v USA, a teď konečně se Facebook rozhoupal, že tu službu spustí globálně. Já si myslím, že speciálně pro Česko platí, že ta služba je aspoň v tuhle chvíli úplně nezajímavá, protože pro nás tam není fakt žádný zajímavý obsah. Ale myslím si, že ani třeba na tom americkém trhu, jo, že to není nic velkého. Pokud ty zprávy trošičku sledujete, já jsem se to snažil psát, těch zpráv samozřejmě nebylo moc, ale snažil jsem se upozorňovat na to, že se Facebook na tohleto chystá. Facebook začal schánět nějaký tvůrce a tvůrkyně skriptovaných pořadů, takže chtěl by nabídnout, a to zdůrazňuji, chtěl by, protože většina těch věcí, jestli se nepletu, tak zatím ještě prostě není jako na té síti a teprve je nějak ve vývoji, tak by chtěl nabídnout i jako nějaký seriál, jo, na což jsme zvyklí právě třeba z toho Netflixu, ale teď já nevím, no, jsou tam nějaký pořady, jako je tam nějaký povídání s tou paní, která hrála v Matrixu, jak se jmenuje, nevím, je to manželka Willa Smitha, nebo byla manželka, teď si nejsem jistý. No, je to takový jako asi jako relativně nezajímavý, jo, zvlášť tady prostě pro nás. A jak jsem říkal, jako asi v USA to zatím žádnou díru velkou taky neudělalo. Facebook se vlastně pochlubil takovým jako dost divným číslem, kdy řekl, že každý měsíc se sice na ty pořady dívá 50 milionů lidí, nebo to jako platilo do teďka v té Americe, 50 milionů Američanek a Američanů, což zní jako hezky. Problém je v tom, že oni do tohohle čísla započítávají každý jakoby přehrání, který trvá aspoň minutu. Takže když si tam třeba jenom zkusmo něco pustíš na pár minut, abys viděl, jak to funguje, nebo někde tam prostě na tebe něco vyskočí a ty se na to díváš, jako podle mě to není úplně vypovídající údaj o oblíbenosti té služby. Jo. Zatím prostě si myslím, že ta služba zase tak ve skutečnosti oblíbená není. A tam teda, jestli to chápu správně, tak jsou jenom ty originální pořady nebo ty, který on převezme, nebo jako nakoupí nějaké licence, protože v minulosti ty si taky psal, že někde budou vysílat fotbal, že jo, myslím, že měli licenci na Premier League nebo něco. Jo. A ne, tak bude tam jenom tady tohle, právě tenhle jako původní obsah nebo nějaký přijatý, nebo i ten uživatelský, který dneska prostě může kdokoliv něco prostě poslat na YouTube, teda na ten Facebook, jakýkoliv video, podobně jako na tom YouTube, tak tohle tam bude taky, se jako míchat ten uživatelský obsah s tím profesionálním? Takhle, já myslím, že jako ten Watch speciálně zaměřený na profesionální obsah, jak jsem říkal, chystají vlastní seriály, jak ty jsi říkal, ano, snaží se prostě prorazit i třeba přes sport, což je docela zajímavý, protože prostě sport je oblíbený z nějakého důvodu, se lidi rádi dívají prostě na přímý přenosy třeba z fotbalu, že jo, nebo prostě z takovýchhle věcí. A to, jak říkáš, jo, oni nakoupili nějaký licence, zatím opět, jako není to nic, co by se nás třeba dotýkalo v Česku, nakoupili licence na vysílání Premier League někde v Asii, ale jako je to zajímavý, protože zatím vlastně jsme na začátku a Facebook, jako, hele, pokud někdo má prachy, tak je to Facebook. pokud má někdo uživatelskou základnu, tak je to Facebook. Jo, a jako věřím tomu, že oni do budoucna se budou snažit koupit licence na kde co, na jiný sportovní utkání. A v tu chvíli už jako oni konkurují vlastně i těm tradičním televizím, jo, jako třeba kabelovkám nebo jo, těm běžným televizím, jako v Americe jsou CBS, ABC jo, a tak dále a tak dále. Ne, řekl bych, že konkurují, jako konkurují v tom využití času uživateli, ale televizi nenahradíš Facebookem zatím přece. No zatím ne, ale jako jde o to, že prostě, jako ty když si chceš pustit fotbal v televizi, bude třeba zítra večer nějaký přenos z nějakého utkání, tak ty prostě jdeš a zapneš si televizi, ale jako ve chvíli, když Facebook koupí práva na vysílání třeba té Premier League, tak prostě už nejdeš a nezapneš si televizi, nebo, ale zapneš si Facebook, jo? Nebo si zapneš Facebook na televizi, jo? Ale... Oni teda... No a klíčová otázka, ten Watch je zdarma? Nebo bude zdarma? Nebo jak to mají? Protože zrovna jako licence na sportovní přenosy jsou drahý jak kráva, jo, takhle. A jak říkám, jako pokud někdo má prachy, je to Facebook, ale já myslím, že oni zatím nemluvili o tom, že by to mělo být poplatněný, jo. Zatím prostě jde o to, že tam nabízejí nějaký pořady zdarma. Ale zdarma samozřejmě v případě Facebooku, to si musíme jako uvědomit a pamatovat na to, zdarma v případě Facebooku znamená výměnou prostě za reklamy, jo. No a za uživatelský data. Přesně tak, jo. Jde to o to zase natáhnout ty lidi na Facebook, že jo, nalákat nový prostě lidi a jako Facebook na tom pravděpodobně vydělávat bude. Jako, o to bych se moc nebál. A jinak ty jsi říkal, jako, že si zapneš televizi, mohl bych k tomuhle tomu dodat, že jako vlastně Facebook Watch není jenom o tom, že si to zapneš třeba na počítači v prohlížeči, což samozřejmě můžeš, ale ty videa jsou dostupný právě na takových těch důležitých platformách jako Apple TV a Android TV, třeba na Xboxu, jo, Amazon Fire, Oculus TV, tuším, že tam byl, jo, a takovýhle věci. No tak hlavně to bude na mobilech, že jo, kde to asi bude mít největší sledovanost. Na mobilech taky, mobily jsou pro dnešní generaci důležitý, ale zároveň si myslím, že je od nich chytrý, že se snaží pokrýt ty televize, protože... Jako co si budeme povídat, ono koukat jako na filmy, na seriály, ale i na ty sportovní přenosy na mobilu, to je nouzovka. Jo? Věřím tomu, že pokud lidi mají doma televizor a budou mít tu možnost, tak se radši podívají na ty televizi, že? Na takovýhle pořady. Což teda Facebook se snaží nějak jako nabídnout. No? Takže... A jinak jakoby, v čem má být teda Facebook jiný oproti třeba Netflixu nebo těmhle těm službám, tak jakoby on má být jiný vlastně v tom sociálním zážitku, že ty vidíš, na co se dívají tvoji kamarádi, můžeš si tam doporučovat videa, pořady a nedávno vlastně koupili, to je zajímavý, koupili firmu, která se jmenuje Vidpresso, a ta se zaměřuje právě na nějaké interaktivní prvky, jo, v těch přenosech, takže tam můžeš mít třeba, že bude živej přenos z něčeho a oni tam třeba prdnou nějakou anketu nebo něco, nebo můžou prostě z té sociální sítě vytahovat komentáře, který se vztahují třeba k tomu tématu, jo, což by potenciálně se dalo využít ve zpravodajství. A ono konec konců to Vidpresso taky nabízí, jo, své služby, myslím si, že to využívá například CNN, jo, nebo takovýhle stanice. No o nějaký propojení sociální se snaží teďka i YouTube, který tam přidal nějaký chat, že můžeš najednou jako diskutovat soukromě pod nějakými videi, že to nevidí ostatní, že si o tom spolu bavíte. Je to takový, vůbec jsem nepochopil smysl téhle funkce, je to taky možná jako měsíc, dva měsíce starý, je to divný. Ale YouTube aspoň v současnosti mi přijde, že se tu televizi snaží vytlačovat mnohem razantněji nebo má k tomu mnohem více munice, protože tam toho obsahu přibývá, ať už je to nějaký amatérský obsah nebo právě ten profesionální. A vlastně takovou novou zprávou je, že teďka Facebook dlouhodobě testoval, teda Facebook YouTube dlouhodobě testoval a teď chce nasadit ten nový reklamní formát, který ti tam pustí jako 20-sekundovou nepřeskočitelnou reklamu. Jo, do teďka tam byl třeba jako dlouhý reklamní klipy, které měly třeba, já nevím, minutu a půl, ale po 5 sekundách nebo kolik to bylo, tak to mohlo přeskočit. A teď tam budou mít prostě 20-sekundový nepřeskočitelný reklamy, což už je takový trošku jak v televizi, když koukáš na Novu nebo na Primu nebo na nějaký komerční kanál, kde tady tohle musíš trpět. Ale ono to jako nepřekvapuje moc, že tohle to zkouší, že jo? Prostě oni potřebují, aby se lidi dívali na ty reklamy. Těm inzerentům to, nebo vlastně Facebooku to teda Facebooku, už to kecám pořád, YouTube to přinese rozhodně více peněz, bude to lákavější pro inzerenty, protože za těch 20 sekund toho stačí jako prodat víc než za těch 5 sekund, ale jak to budou vnímat uživatelé, jestli jim to bude vadit, jestli nebudou třeba tady tohle více blokovat, nebo jestli to, když budou tu reklamu blokovat, jestli těch blokujících bude tolik, aby to YouTube jako pocítil nějak, těžko říct. Samý otázky. Mě třeba štve, že YouTube vlastně už tak několik let má nějaký služby typu předplatný, že ty si zaplatíš, já nevím, $10 nebo kolik to je v Americe a už i jinde ve světě. A tam se třeba zbavíš reklam, máš tam nějaký funkce navíc, že můžeš si ty videa stahovat offline, že je můžeš si pouštět na pozadí, aniž bys musel mít jako rozsvícený display třeba na mobilu. Jo, nebo tam máš už nějaký exkluzivní obsah, protože Google, respektive YouTube, tak točí nějaký vlastní seriály. A pořád tady tohle nefunguje u nás a jako já moc nechápu proč, protože YouTube nebo Google už tady nějaký jako placený služby mají, tady ty jako řetězce fungují, uživatelské účty tady fungují, jo, a Češi jsou už tak trošku jako navyklí za tohle platit a nedokážu si představit, že by to měl být nějaký velký náklad, to tady spustit u nás, tak proč to tady ještě není? To nevím, to je taková ta věčná otázka, ale jako ten YouTube je celkově zajímavý, že? Jakože pro nás v Česku, jak si už naznačil, víceméně je to služba, která je postavená pořád hlavně na videích od lidí. Samozřejmě některý už to dělají profesionálně v podstatě, ti YouTubeři a YouTuberky, ale furt jako to jsou videa od lidí, ale třeba v USA se dá jako jednorázově schlídnout i třeba nějaký film na YouTube, jo? Což v Česku není dostupný. A hodně zajímavý je, že vlastně ta platforma YouTube TV v USA nabízí, že to tam není jako jenom klasický YouTube, ale oni tam vlastně nabízejí, oni jsou jako zprostředkovatel mnoha kanálů, že právě jako to si předplatíš a máš tam, že jo, i vysílání prostě právě těch tradičních stanic, jak jsem říkal, třeba to ABC, CBS, jo, Fox a takovýhle, což je zajímavý, no, krok docela. Tak oni toho zase taky mají víc, jo, mají YouTube TV a to je něco jiného než to YouTube Premium, nebo jak se to jmenuje teďka, což je právě jenom to předplatný. A právě to předplatné já bych ocenil u nás ani ne kvůli tomu obsahu navíc, protože jako asi Češi by tam toho moc navíc neměli, ale mě třeba hrozně štve, že si na tom mobilu nemůžu pustit to video na pozadí. Jo? Já třeba jsem zvyklý si před spaním pouštět tam nějaký dokumenty nebo nějaký přednášky různý a já tam nepotřebuji vidět to video. Mi stačí jenom ten zvuk a prostě tady tyhle lidi nebo tihle tvůrci nedělají podcasty, což mě hrozně štve, protože jako podcast je pro tady tyhle delší pořady jako ideální formát, tam fakt to video u toho nepotřebuješ a takhle prostě mi ten display musí furt svítit, jo, pokud nepoužiju nějakou neoficiální aplikaci, jako jsem dělal na jako Windows Phone nebo Windows Mobile. Což moc nejsou, že? Protože Google je moc jako nepovoluje ty neoficiální klienty pro YouTube. Ale můžeš využít takový trik, můžeš ten YouTube si pustit ve Firefoxu a pro Firefox je nějaký doplněk. Já teď teda z hlavy nevím, jak se jmenuje, ale ten doplněk právě umožňuje to, že přehrávání pokračuje i poté, co vypneš display. Takže takhle to třeba jako řeším já, no. Ale jak říkáš, kdyby tady byla ta legální možnost... No já, tak já si to pouštím teďka na iPhoneu a tam to asi nepůjde. Tam nejsou doplňky. Aha, no, tak si pořiď telefon s Androidem, teda asi v tom případě. Já tady mám, ale používám ho před spaním, no. Tak si ho budeš muset používat před spaním, no. Asi jo, nebo opráším tu Lumii a bude. Jo, nebo, no. Takže každopádně ten boj mezi videoslužbama rozhodně neutichá, naopak začíná to čím dál víc vřít. A to ještě Disney nespustil svoji streamovací službu, nezačal stahovat obsah z jiných prostě streamovacích služeb. Facebook pořád ještě jako nemá moc toho obsahu, ale třeba bude časem taky zajímavější. Mimochodem je to už snad půl roku, co Facebook spustil i IGTV, což je zase vlastně takový, taky jsme to zmiňovali, že v podcastu, taková videoplatforma pro spíš jako kratší pořady, ne vyloženě seriály, ale kratší specifický typy pořadů na Instagramu a ta mimochodem není moc úspěšná zatím, takže třeba to Facebooku vyjde tady s tím watchem. Ale jako rozhodně si myslím, že ten potenciál tam je. Prostě Facebook používá měsíčně víc než 2 miliardy lidí. Jednou za měsíc 1,5 miliardy lidí. Teda jednou denně, pardon. Jo, mají obrovskou uživatelskou základnu, mají velkou, skoro nekonečnou kasu, ze který můžou brát. Takže jako ten potenciál tam určitě mají, ale jestli tohle jako zvládnou. Jo, pořád se snaží dělat velkou věc z virtuální reality, že jo, proto koupili Oculus. ale že by se jim tohle úplně nějak dařilo prodávat, zatím nevím, no. Dobrý je, že oni mají prostě spoustu prachu a čas. A když máš spoustu prachu a čas, tak pravděpodobně nějakýma krokama se postupně dopracuješ k tomu správnému řešení. Pravděpodobně. Jestli teda budou mít samozřejmě ochotu investovat třeba několik let s tím, že budou prodělávat a nebude se jim moc dařit, což je taky možný. No, nechme Facebook Facebookem, já myslím, že bychom se mohli přesunout na jinačí téma o firmách, který jako lidi asi mají rádi ještě méně než Facebook, a to jsou čeští operátoři. Ty, přemýšlel, koho mají lidi rádi méně než Facebook, a máš pravdu, operátoři. A je to konkrétně jeden operátor. T-Mobile tento týden představil nový tarif pro studenty, který vlastně musíte studenty vložně urazit, protože psal jsem o tom, přečtěte si to. Je to tarif, který jako v podstatě dostupný úplně pro všechny ostatní lidi, kteří nejsou, jako můžou to být různý věkové skupiny, nemusí tam mít jenom do těch 26 let, jak to má, jak to je u toho studentského tarifu. Není tam žádná výhoda navíc, ani žádná sleva. Jo, je to tarif, který stojí 500 korun v ceně 10 giga dat, 100 minut a 100 volných SMS, což jako shodou okolností docela podobný tarify má i konkurence, ale třeba Vodafone za tyhle peníze dává stejný počet dat, ale neomezený SMSky a... Ale to jenom těm studentům teda potřeba volání, dát, že? Ale jenom těm studentům, jasně, kteří musí mít iSIC. U toho T-Mobile je to jenom do těch 26 let včetně. A O2čko má vlastně něco úplně podobného, kde je taky 10 GB dat, je tam 120 minut a neomezený SMSky, avšak pouze ve vlastní síti. A je to zase takový důkaz toho, že ti operátoři od sebe navzájem opisují, že ty tarify jsou si fakt podobný, když prostě dají se tam najít ty rozdíly, a prostě můžem říct, že ten Vodafone to má asi jako nejvýhodnější. Ale zároveň je to taková jako bída pořád. Já se ani nedokážu představit, když jsem ještě já studoval, že bych si mohl dovolit jako dát 500 za jako tarif. Nevím, jak jsi to měl ty, jako ne, že bych na to neměl, nebo že bych ty peníze nedokázal jako sehnat, ale zase jsem potřeboval peníze na jako dost jinakších věcí, a jako dávat tarif pro studenty, který je až takhle vysoký, nebo takhle vysoko naceněný, nevím, jestli to je úplně moudrý, pokud tam nemáš ani jako ty výhody oproti běžným tarifům. Já si myslím, že jako takhle, určitě souhlasím s tím, že je to docela drahý pro studenty, a já jako teda znám studenty osobně, který prostě nemají takhle dobrý tarif, takhle drahý tarif, protože prostě, jak říkáš, je to docela dost peněz pro ty lidi, ale v kontextu Česka těch 500 není zas tak moc svým způsobem, jo. Když chceš trochu nějaký solidní služby, když chceš třeba trochu víc dat, tak možná jako v tomhletom kontextu ten tarif je tak jako, že už jsme si zvykli na ty ceny, že vlastně těch 500 je celkem jako příjemných, jo, možná ve výsledku. To jo, ale kontext Česka je takovej, víme, že Česko je specifický trh. No právě, no. Který jako nemá žádný specifikum, kromě toho, že je drahý, jo. Prostě no, nemáš no. Tady nějaký přírodní nebo politický nebo jináčí důvody, proč tady... to budování sítí nebo ta dostupnost těch služeb je taková jako mizerná, nevím, no. Mně přišlo aspoň u těch studentských tarifů, když už stojí takhle moc, tak bych si dokázal představit, že by tam do toho mohli dávat takový ty, i když já to kritizuju, tyhle služby, ale kdyby tam měli ty, jak má Vodafone Pass nebo T-Mobile, jak se jmenuje to, jejich Stream On, kdyby to do toho dali, a tím by trošku jakoby těm datům ještě přidali, že jo, protože tam v tom máš nějaký YouTube a Spotify a tyhle věci, které si ti potom nepočítají z toho limitu, tak by to byla velká jako bonusová služba navíc, a potom už třeba ta 500 by byla obhajitelná. Ale takhle, nebo pokud tam prostě vyčerpáš 10 giga dat, že jo, tak tam potom to dokoupení těch dalších, tak už je tam potom jako úplně směšně drahý, že jo, to máš. No, to je vždycky. Prostě já nevím, 100 mega za stovku, nebo jako takový nějaký hrůzy tam jsou podobný, jo, takže... Jakože revoluční myšlenka je, že by třeba taky tam mohli dát neomezený data, že jo, k tomuhle tomu. No to by byla moc velká revoluce už. Což mimochodem tento týden představil virtuální operátor Fine, představil tarif, který stojí 400 a právě v té ceně tak je neomezený volání a neomezený data, ale tam jako u toho neomezeného musíš použít jako úplně strašně velký uvozovky, protože v té ceně je takový maličký datový balíček, který má jenom 25 mega na měsíc, ne na minutu nebo na sekundu, je to na měsíc opravdu, ale a když je vyčerpáš, tak potom můžeš jako surfovat zpomaleně těch 32 kilobitů za sekundu, což bylo OK třeba v roce 98, ale... No, 20 let později už jako ne. No, tak se můžeš vrátit k tomu, že vlastně jako běžní operátoři ti neumožňují už vlastně ani surfovat zpomaleně, když vyčerpáš data, že u takových těch normálních tarifů, takže v tomhle kontextu to vlastně zní krásně, že můžeš jako potom neomezeně surfovat, byť jako na extra nízké rychlosti, ale jako je to smutný. To jo, ale prostě. Prodávat tohle jako neomezený tarif. Já to beru jako výhodu, pořád prostě kdo má tady tuhle věc, že tam má to zpomalení dat, tak jako přijde mi to OK, protože jako dokážu si představit, že lidi s tím jako umí žít, jo? Že pokud používají nějaký chat nebo občas nějaký web v opeře Mini nebo mají jako nějaký e-mailový klient, tak jako tam se dá i s těmi pomalými daty prostě těch pár dnů třeba do konce měsíce jako vyžít, ale celý měsíc s tímhle to ne, to jako... No ale fakt, že se tady o tom takhle bavíme, že jo, tak to jenom nám připomíná, jak je to celý prostě smutný v Česku, ta situace. Já jsem shodou okolností vlastně nedávno měnil operátora, že jsem zjistil, že vlastně já nevyužiju neomezený volání ani SMSky a že prostě hold, když v Česku nedostaneš neomezený volání a k tomu velkou porci dát za rozumný peníze, takže prostě za o něco menší peníze hold jako půjdu kompromisně tou cestou, že si pořídím teda tarif, kde budu mít víc dat, ale už ne to neomezený volání. A to je právě ten tarif, o kterém mluvíš, který já jsem získal za 500, je to úplně, mám to jako ne student, ale jako normální člověk. A jako ten od T-Mobile. Ten od T-Mobile, no. Těch 10 giga, 100 minut, to SMS. Tak, přesně. Jo. A nevím, jestli to byla nějaká provokace, ale teďka před pár dny mi volal člověk z T-Mobile, jestli nechci přejít k T-Mobile. Tak jsem za prvý začal uvažovat o kompetentnosti té firmy, říkám, tak jako... Já jsem k vám přišel před pár týdny, tak jako už k vám přejít znova nemůžu. A vzhledem k tomu, že mám teďka podepsanou smlouvu na 2 roky, tak tarif fakt jako měnit nebudu. A on jako ten člověk, který mi volal, tak to bylo hrozně vtipný. Jo. Mně přišlo, že bylo jako možná zhulený nebo něco. Že on se tak jako furt chlámal, chechtal, smál se. A měl to tak jako pěkně naučený, nebo možná to od někud četl, jako že si myslí, že dneska je standardem prostě mít neomezené volání a něco a že mi teda nabídne prostě skvělý tarif, kde budu mít neomezené volání a k tomu prostě úžasných 500 MB na měsíc, abych mohl být celý měsíc připojený. Tak jsem si teda klepal na čelo, říkám, no to jako z 500 megabajty na měsíc, nevím, teda jako jak zůstanu dlouho připojený, jako pár dní možná. Tohle to mi přijde úplně strašně směšný. Tak jsem mu teda říkal, že jako souhlasím s tím, že ano, neomezené volání by už dneska měl být standard a že si taky myslím, že by měl být standard, aby k tomu byla pořádná porce dat, když už teda ne neomezená. Tak jsme se jako bavili o tom, co mi může nabídnout, pak mi zkoušel nabídnout ten tarif, který u nich teďka právě mám. A říkám, tak tenhle tarif mám, tak se asi nemáme o čem bavit a tak jsem ten hovor ukončil. Teda člověk na svém místě koukám. Jo, to bylo jako, nevím, jestli mě neposlouchal, nebo jestli jsem ho nějak zmátnul, ale... Já tak přece, když ti volá, tak tam má nějakou tvoji složku a vidí, ne, co máš za tarif a... No tak zjevně nevěděl ani, že jsem u T-Mobile, že jo? A byl to člověk z T-Mobile. Ale jako... tak to možná jako byla nějaká zhoda náhod, ty jsi byl kdysi u nich, že jo, a pak si přišel jinde a teď se vrátil, ne? No jo, ale tak jako pár týdnů už u tak nich oni... jsem, že jo, tak... jo. No ne, že oni jako třeba na tebe nějak zapomněli a počítali, že měli na tebe nějaký kontakt z toho dřívějška a tak teď se ti ozvali, jestli si jako nechceš si to rozmyslet a přijít k ním zpátky, aniž by si jako všimli, že jsi fakt k ním zpátky přešel. Jako je to možný, jo, ale jako mi to přijde jaký úsměvný a přijde mi fakt smutný, když tě člověk prostě přesvědčuje o tom, že 500 mega na měsíc je něco úžasného. Já jsem si ten tarif novej pořídil právě proto, že prostě mě nestačilo, co jsem dřív měl ten gigapůl, tak jsem si řekl, okej, obětuji neomezený volání. Takže nevím, jestli si ze mě T-Mobile děláš prťouchlata, ale asi zřejmě nejsem sám, kdo je nespokojený teda s těma tarifama v Česku, že jo? No, tento týden vyšel jeden průzkum, který prováděla agentura Nielsen Atmosphere, která zjistila, že Češi jsou s těmi svými tarify jako spíš nespokojení než spokojení. Z toho průzkumu vlastně vyšlo najevo, že asi třetině lidem je to jedno, že buď se v tom jako nevyznají, nebo to nedokážou moc posoudit, to, jaký ty tarify mají, ale pokud tam šlo o ty jakoby póly toho, jestli jsou spokojení nebo ne, tak na té nespokojené straně bylo mnohem více uživatelů, ale zároveň v tom průzkumu tak se dotazovali, jestli jsou jako ochotní, nebo jestli plánují jít ke konkurenci nebo k jinému operátorovi a jenom 10% jich řeklo, že teda jako přejde nebo v minulosti třeba přešlo, což prostě desetina je docela málo na to, že prostě skoro 40% bylo nespokojených, takže nevím. By mě zajímalo, proč to třeba jako třetině lidí je jedno, jestli jim je jedno, kolik platěj, nebo jestli se nezajímají o to, že by mohli mít lepší prostě podmínky, neznají třeba srovnání se zahraničím. No, myslím, že tohle bude hrát velkou roli, že spousta lidí tohle neřeší a prostě platí si to a jako nevědí, že můžu ušetřit, nebo to prostě pro ně nehraje ani nějakou roli. Ale jako ten důvod, proč třeba lidi nepřecházejí, i ten, že vlastně nemají kam přijít, jo, to, jak jsem několikrát tady říkal a vlastně o tom jako docela pravidelně píšu, tak operátoři si, aspoň teda ta hlavní trojka, si od sebe navzájem kopírují veškeré tarify a ty vlastně jako nemáš jako kam přijít. Ty prostě jako změníš síť, ale nezmění se pro tebe nic, nezmění se pro tebe ceny, ani ty podmínky. Tam je u nich úplně všechno stejný, jo, s drobnými detaily nějakými. A prostě virtuálové sice dokážou nabídnout nějaký zajímavý alternativy třeba v nějakých těch nižších cenových hladinách, jo, třeba oproti předplacenkám nebo nějakým těm levnějším tarifům, který tady ta velká trojka má, tak jako ti virtuálové dokážou tam toho nabídnout víc a za méně peněz. Ale pokud jde o ty velký tarify, kde máš neobezený volání a k tomu třeba nějaký jako data v řádu gigabajtů dat, tak tam už prostě tu konkurenci jako nemůžou vytvořit. A jako a trochu se divím tomu, proč, protože z té poslední aukce nebo z těch posledních aukcí, tak operátoři měli v podmínkách to, že oni musí poskytovat velkou obchodní nabídku pro virtuály, tak aby ti virtuálové jako mohli vytvořit jako konkurenceschopný tarify prostě na úrovni těch velkých síťových operátorů. Ale prostě vidíme, že tady tohle pořád nejde a když jsem naposledy koukal do těch podmínek, tak tam to bylo docela příšerný, jo, že tam se za jako jednotky megabajtů dat platili docela velký peníze, pak tam byla spousta nějakých fixních poplatků za to, že ten virtuál se prostě propojí s tím síťovým operátorem a fakt těch nějakých poplatků, ať už fixních nebo paušálních, který se netýkali samotného toho přenosu dat, tak tam bylo hodně a ještě to bylo třeba rozdělený podle toho, kolik ten virtuál má SIM karet aktivních, kde se využívají data, jestli tam chce použít LTEčko a bylo to hrozně neprůhledný a vůbec se nedivím těm malým, že tady tohle vzdávají a že postupně tady ti malí virtuálové chcípají, protože fakt s tímhle se jako nedá dělat. Jo. To je... No, mě by třeba zajímalo, jestli lidi měnějí třeba ty velký síťový operátory za virtuály právě, jak říkáš, když to jsou takový ty případy, jako že ty lidi nechcou moc, nechcou třeba nutně neomezený volání, už vůbec nechcou neomezený data a chcou třeba jenom nějakou levnou předplacenku, kde, ty říkáš, je ta konkurence u virtuálních operátorů celkem solidní, tak jestli to je třeba jako tím, že se ty lidi bojí těch virtuálů, nebo o nich nevědí opět, nebo... Je určitě spousta o nich ani neví, jo. Je to podobně jako s bankama, máš tady spoustu bank nějakých těch nízkonákladových, kde jako nemá žádný poplatky za vedení účtu a podobně, ale spousta lidí, jo, přes milion klientů má Česká spořitelna, která tam nějaký ty poplatky má, že jo, a platíš tam stovku měsíčně za nic v podstatě. No, u těch mobilů je to podobný, jo. Já myslím, že třeba před 5 lety, kdy tady přišel ten Blesk mobil, tak to byla ještě taková ta jako zlatá éra, kde jo, pak tady přišlo nějaký Tesco a tady tihle tak dokázali nazbírat třeba stovky tisíc klientů a to byl asi ten vrchol. Jo. Teďka už prostě nemají moc co nabídnout, ale pořád tady ten potenciál je, protože když se podíváme na nějakých finančních výsledků těch velkých operátorů, tak tam pořád mají jako miliony předplacenkářů, kterým za to platí a ty prostě předplacenky od těch velkých operátorů jsou fakt jako zprostý úplně, to je... Jasný, no. Předražený, jako fakt jako nechutný až skoro. Myslím, že na to už jsme taky někdy v podcastu tady narážili, ne? Outučko to bylo, nedávno měli nějaký nový předplacenky a byly o dost horší než ty starý, nebo že takový věci se jako stávají. No, to taky. Jako na jednu stranu je dobrý, že mají takhle drahý tarify, že třeba ti virtuálové se můžou odlišit, jo? Že fakt nabídnou ty levnější služby, což v tomhle ohledu je to fajn, ale proč tohle to samý nedělají právě v těch velkých tarifech, to je otázka. Jenže oni asi prostě ty velcí operátoři jako s těma cenama moc nehnou, protože fakt nemají důvod dokud jako jim ty lidi ty prachy budou dávat, tak s tím nebudou hýbat. A protože ty lidi nemají kam přejít, ale ten telefon zároveň potřebujou, tak jim ty prachy stejně budou cpát a jako nikam se moc nepohneme. Ten vývoj bude velmi pomalý. Oni můžou snižovat ceny, pokud je k tomu donutí regulátor, což teďka se jako řeší, provádějí tam český telekomunikační úřad, provádějí nějaké testy, jestli by je měl začít regulovat. A nebo ten další způsob je, že přijde ta nová konkurence. Ale sami od sebe jako zlevnit nemůžou, protože když zlevní jeden, tak ti dva na něho zareagují, takže nakonec budou mít zase všichni stejné ceny, akorát prostě budou jako nižší, ale zase jako nebude mít nikdo důvod nikam přecházet a prostě jediný výsledek toho bude, že prostě všude bude stejný počet klientů, jako bylo teďka, akorát, že na to ti operatoři méně vydělají. Jo, takže prostě není důvod, aby oni slevňovali, pokud je k tomu nedonutí nějaký jako vnější okolnosti. A bohužel nástup toho nového hráče případného je složitý kvůli licencím na pásma a hlavně kvůli těm částkám vysokým za výstavbu vysílačů, takže vlastně ten trh se prostě nedokáže sám zregulovat, že? Ne. No ale u těch operátorů bych ještě zůstal, i když to už nebudou operátoři mobilní, ale budou to ti, kteří poskytují pevné sítě, respektive pevné sítě na těch jako klasických pevných linkách měděných, který nám v minulosti vedly telefony domů a dneska vedou hlavně internet, protože CETIN, který právě spravuje tady tuhle síť zděděnou po Českým telekomu, tak oznámil, že od září bude spouštět takzvaný vectoring, což je taková technologie pro potlačení nějakých jako šumů na tom vedení. Funguje to trošku podobně, jako máš právě to aktivní potlačení šumu ve sluchátkách, tak tady funguje něco podobného, že se prostě v těch sousedních linkách měří nějaký tento elektromagnetický rušení a pak se nějaký inverzní signál přidává do těch linek, aby to jako vyrušilo ty ostatní věci a zesílilo to ten hlavní signál, což prostě povede k tomu, že na těch kratších přípojkách, respektive těch vedeních, které mezi tím domem a tím DSLAMem, což jsou takový ty pouliční kabinety síťový, tak půjde tu rychlost až zdvojnásobit, aniž by to vlastně bylo jako pro uživatele dražší. Je to prostě takový jako zdvojnásobení rychlosti zadarmo, ale je tam ta podmínka, že musí být jako na nejvýš asi jako půl kilometru právě od té skříně, což je limitující, ale zároveň právě CETIN během teďka aktuálně 7 let tak investuje skoro 30 miliard korun na to, aby tady těch DSLAMů v Česku přibývalo a právě už jako několik tisíc jich vyrostlo a ještě jako spousta tisíc jich vyroste. Takže se snaží právě z těch pevných linek vytřískat, co to dá, a já jsem vlastně za to celkem rád, protože tady prostě, kde bydlím, tak ještě pořád jako nemám žádnou alternativu než tady tohle. No. Optiku tady nikdo nekope, že Wi-Fi je jako nespolehlivý a ti operátoři, od kterých čekám, že prostě vybudou sítě sítě v tom pásmu 3,5 GHz nebo 3,7 GHz, tak ještě pořád jako nic jako nedělají s tímhle, tak hod prostě VDSL-ko je jako jediná věc, která jako mi tady drží online, no, bohužel. Kromě mobilní sítě, že jo, ale to zase jako si nedá používat na doma vyloženě. Léda by si spořídil ten tarif na doma, ale tam to mají nějaký podmínky a taky to není úplně neomezený, že jo? No tam je podmínka, jako všichni operátoři už dneska mají, ať je to právě T-Mobile, Vodafone i O2, že ti tady tohle můžou prodat, že mají jakoby neomezený mobilní připojení, ale to zároveň je tam ta podmínka, že ti to jako můžou dát jenom tehdy, pokud k tobě nevede to rychlý VDSL-ko, jo? Že pokud tam nemáš aspoň těch 20 megabitů za sekundu. Takže by ti tu mobilní síť takovou jako mohli dát, která tam nemá to omezení, ale v jiných případech ne. No, takže. A tak jo, tak za využívání telefonní sítě já jsem taky rád. Zase jako, co se týče toho připojení pevného, tak mám pocit, že na rozdíl od těch mobilních sítí, tak tady nějaká konkurence trošku je, něco se tady děje. Nedokážu teda posoudit, jestli těch 30 miliard zmíněných během 7 let proinvestovaných, jestli je to adekvátní částka, nebo jestli je to malá částka, to jako nevím. Ale je to vysoká částka, která bude mít hrozně dlouhou dobu splatnosti, jo, než se tady tohle zaplatí, ale zároveň prostě je to investice, že tady ty optiky si asi nebudou až tak moc kopat, nebo nebudou všude. A prostě spousta míst bude odkázána na tady tyhle telefonní sítě, jo, takže asi O2 ví, co dělá, no, teda CETIN. Zároveň mě jako mrzí, že prostě u toho VDSL, že když přijde nějaká nová technologie, která, jako třeba ten vectoring, která má zajistit docela jako velký třeba zvýšení ty propustnosti nebo rychlosti toho přenosu, tak že bohužel ta technologie vždycky počítá s tím, že musíš být jako fakt hrozně blízko někde k tomu DSLamu nebo k ústředně nebo někde, že to jako není na velký vzdálenosti, takže bohužel jako nasazování těchto technologických novinek není úplně jako rovný. Jo. Nepřináší to tu velkou výhodu všem. No, takže. No tam prostě na rozdíl od optiky, která se může vidět na dlouhý vzdálenosti, aniž by to bylo nějak jako limitovaný, aniž by se tam jakoby ztrácel ten výkon, tak u těch pevných sítí tam je fakt znát jako každý metr, jo, že čím více vzdaluješ od té ústředny, tak tím tam ta rychlost klesá. A jako s tím neuděláš bohužel nic, kromě toho, že budeš ty DSLamy stavět předsunutý. Což je právě jako jedna z těch věcí, jak může CETIN celou tu síť zrychlovat, že prostě zkrátí tu vzdálenost, která by normálně vedla mezi tím uživatelem a tou velkou ústřednou, který fungovaly v minulosti, tak prostě tam postaví ty jako předsunutý DSLamy. Nebo ještě je možnost právě ten vectoring, který jako zvýší rychlost zatím jenom od těch DSLamů k těm uživatelům, ale v budoucnosti plánuju, že to teda půjde i od těch velkých ústředen, což jako na to se těším já, protože já ještě ten DSLam tady nemám a jsem napojený přímo na ústřednu, takže to zrychlení tady nehrozí. A taková další věc, která bude možná reálná příští rok, tak oni plánují technologii, která se jmenuje VDSL bonding, což je taková věc, že vlastně do většiny přípojek, aspoň těch, co byly jako budovaný nedávno, někdy jako v 90. letech a později těch telefoních, tak domů ti vede těch jako kroucených dvou linek, který tam jsou, tak jich tam vede víc a ty můžeš jako najednou více využít a tím právě tu rychlost násobit. Jo, u toho bondingu tak tam využiješ prostě dvě linky, čímž efektivně prostě zdvojnásobíš celou tu propustnost. A takže až tady tohle bude, tak to bude taky fajn, protože tam už nehraje až tak vliv ta vzdálenost, respektive vzdálenost tam bude hrát vliv, ale prostě tu rychlost dvojnásobíš jako na jakýmkoliv připojení, ať už tam máš ten vectoring, nebo ať už tam máš nějaký DSLam, prostě ta rychlost bude vždy teoreticky dvojnásobná, pokud tam nebude nějaká režie na to, že si ty signály jako musí nějak spojovat. Takže na tohle se těším, ale jako jediná věc, která je tak jako, co ještě nevíme, tak jestli to bude cenově vycházet na stejno, nebo jestli se tady tuhle věc si připlatíš, jo, protože máš v podstatě jako dvě linky za najednou, tak jestli budeš platit jako dvojnásobek, nebo třeba ještě víc, jo, že to máš jako takovou exkluzivitu, těžko říct. Jakože by víc než dvojnásobek, jo, to si nevím, to by asi moc lidí si nepořídilo teda. No, jako by se zdivil možná, jo, že fakt někteří jsou na tomhle závislí a každý ten megabit navíc tak potřebují, hlavně teda na straně toho uploadu a pokud jako tu konkurenci tam nemají, tak si třeba budou ochotní si připlatit, aby tu rychlost měli co nejvyšší. Jako jo, ale to bude jako z celý tý uživatelský základny nebo zákaznický, to může být kolik, jako třeba 5% lidí možná, jo, že si jako myslím, že to nebude zas tak jako velký číslo, 5-10. Jako tak... Bude otázka, co tam vymyslí ti cifršpioni jako v CETINu, jak tohle nacenit. Jestli se jim vyplatí udělat tohle jako exkluzivitu drahou pro limitovaný počet uživatelů, anebo udělat to pro všechny, což zase pro všechny to být nemůže, protože zase máš jako omezený počet těch portů, které jsou v těch ústřednách nebo v těch DSLamech, jo, takže tam jako taky nemůže být na tohle všichni připojení, nebo nemůžou mít všichni ten bonding zapojený, takže... Tak postavíš víc DSLamů a zvětšíš ústředny a já nevím, no. No, tak to zase nebude stačit těch 30 miliard. jasný. Ne, každopádně sympatický, že jo, je to takový oživování mrtvoly, že jo, ty pivlinky, už jsme se tomu vysmívali v minulosti, ale pořád ta technologie dokáže žít, nebo pořád se přesto dají přinášet data čím dál rychleji, i když na čím dál kratší vzdálenosti, ale asi tady toho se nikdy nezbavíme a fakt ta optika tady asi nebude. No. I když T-Mobile taky oznámil velký nějaký investiční plán, že chce rozšiřovat po celém Česku optické sítě a že se zaměří i na ty regiony nebo na ty místa někde na třeba venkově nebo tam, kde ty jako rychlé sítě dneska nejsou, ale jako na tohle se nemůže spolehnout, že zrovna u tebe tady, že zrovna tady tohle k tobě přijde. Jako než potenciálně tímhletím pokryje celý Česko, tak to jako my budeme v důchodu, se bojím, že? Oni jako operátoři samozřejmě mají důvod ty optické sítě rozšiřovat, protože až tady přijde 5G, což bude síť, která počítá i s tím, že budeš mít třeba nějaký jako mikrovysílače třeba každých pár metrů na nějakým veřejným osvětlení, jo, že tam budou prostě velký datový přenosy a budou se používat nějaký jako mnoha gigahercový frekvence, kde zase ten dosah klesá, takže budeš muset mít, jako zhustit tu síť vysílačů. Takže tam jako tu optiku budou potřebovat skoro všude na všech ulicích, ale zase tohle se bude týkat asi spíš těch měst než toho venkova. Zase tam budou rozevírat ty nůžky, no, se trošku bojím, což je škoda. Ale jako mě na druhou stranu jako přijde škoda mluvit o oživování mrtvoly, prostě když se s tou telefonní sítí pracovat dá a já bych řekl, že výsledky jsou docela jako obstojný, z mýho pohledu jsou docela obstojný, tak jako proč ne, že jo? Využijeme technologii, kterou máme a... Je to otázka spíš jako do budoucnosti, jo? Jestli dokážeme fakt s tím žít ještě třeba za 20 let, jestli by nebylo jako výhodnější pro všechny přejít najednou všichni všude na optiku, než tady tohle udržovat a najednou potom zjistit za 20 let, že jako jsme v háji a že tady tohle už jako fakt dál nejde a že abys měl jako rychlý nějaký VDSL 5 nebo co bude někde v budoucnosti, tak budeš muset být prostě metr od ústředny nebo tak něco. Jo. Budeš muset mít ústřednu v bytě. Ne, tak už máš prostě technologii, máš G-Fast, která právě přinese nějaký rychlosti až kolem gigabitu, nebo XG Fast, což má být jako ještě nějaký nástupce, který už tam už se mluví jako o snad 10 gigabitech na tom downloadu, ale tam už jde fakt jako na jako desítkách metrů, jo, přenositelný tyhle rychlosti. Ale je možný, že prostě přijde zase nějaká přelomová technologie, která zajistí vodost vyšší rychlosti na, ne na 10 metrech od ústředny nebo od DSLAMu, ale zase třeba aspoň na tom kilometru nebo kilometru a půl. A když teda nebudeme nic rozsekávat, tak aspoň ukončíme tento podcast, to je takový malý rozseknutí, který si dovolit můžem a my se s vámi uslyšíme zase za týden, je to tak? No snad jo. Když neumřem, tak zase za týden asi. Tak se mějte, čau. Čau.